Autopromocja. Trójka pod księżycem. Czyli Gwiazdorska Noc. Teatr pieśni Kozła z Wrocławia i Ania Jopek. Dzisiaj po północy. Barbara Marcinik, serdecznie zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując teraz nowy notebook, smartfon lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. MediaMarkt.pl. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Wielka wojna 1914-1918. Pasjonujące kompendium I wojny światowej. Jak doszło do wojny? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? 180 stron zajmującej lektury. Do tego mnóstwo map i zdjęć z epoki. Pomocnik historyczny polityki. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 8 maja, minęła 10. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Najpierw z prezydentem, teraz z premierem. Szef NATO rozmawia w Warszawie o sytuacji na Ukrainie i zadaniach sojuszu. Silny wstrząs w kopalni Mysłowice Wesoła. Drgania zaniepokoiły okolicznych mieszkańców. Ikona włoskiego stylu zniknie z motoryzacyjnego rynku. Za chwilę powiemy, która marka nie będzie już produkowana. Szef NATO rozmawia o sytuacji na wschodzie Europy w Warszawie. Anders Fogh Rasmussen spotyka się właśnie z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej sekretarz generalny sojuszu rozmawiał z prezydentem. Dziękując za zaangażowanie w związku z sytuacją na Ukrainie, Bronisław Komorowski zwrócił uwagę na konieczność utrzymania jedności sojuszu. Jak dodał, nasz kraj będzie mówił o tym podczas wrześniowego szczytu NATO. Konsekwentnie będziemy działali na rzecz wzmocnienia tendencji pełnego powrotu Sojuszu Północnoatlantyckiego do realnych możliwości wykonania działań z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Chodzi o działania, które by stawiały na pierwszym miejscu zdolność do obrony terytoriów krajów członkowskich Sojuszu. O tym, co dzieje się na Ukrainie, będzie też mowa dziś w Sejmie. Za 3 godziny swoją informację o założeniach polskiej polityki zagranicznej przedstawi minister Radosław Sikorski. Publicystka Zofia Wojtkowska mówiła w Trójce, że spodziewa się, iż ten temat zdominuje wystąpienie szefa naszej dyplomacji. To pierwsze expose ministra spraw zagranicznych od bardzo dawna, które odbywa się w kompletnie innej sytuacji politycznej, sytuacji, kiedy po raz pierwszy od 20 kilku lat na polskiej granicy nie jest do końca bezpiecznie. Na pewno Radosław Sikorski do tego właściwie się ograniczy. Myślę, że tam sprawa wyborów europejskich pewnie też padnie. Redaktor naczelny Przeglądu Jerzy Domański chciałby jednak usłyszeć także inne informacje. W tym roku mamy się wycofać z Afganistanu. Chciałbym się od ministra spraw zagranicznych dowiedzieć, jak wieloletnie nasze działania, które nazywane są bardzo tak eufemistycznie misja pokojowa w Afganistanie, jaki jest bilans tego wydarzenia. Chciałbym zapytać, jaki jest bilans naszego udziału w Iraku. Po wystąpieniu ministra odbędzie się zaplanowana na 4 godziny sejmowa debata. Będzie się jej przesłuchiwać prezydent oraz akredytowani w Polsce dyplomaci. Trwa szukanie winnych po problemach w warszawskim metrze. Ratusz twierdzi, że to chuligański wybryk. Policja bada sprawę, a przedstawiciele metra nie wykluczają różnych hipotez. 2 dni z rzędu z powodu wyczuwalnego zapachu gazu podziemna kolejka nie kursowała przez kilka godzin między stacjami w centrum. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa, że ktoś celowo rozpylił gaz. Mówiło się też, że zapach mógł pochodzić ze świeżo położonego na ulicy Marszałkowskiej asfaltu. Pomysłów jest dużo, ale żaden nie jest potwierdzony, przyznaje rzecznik metra Krzysztof Malawko. Takich hipotez można snuć bardzo dużo. Ja wczoraj miałem okazję zobaczyć komentarze internautów. Stwierdzono, że niektóre pociągi starsze są napędzane w ogóle gazem. Mieliśmy też, że to rosyjscy separatyści. Tutaj oczywiście można sobie żartować, natomiast dla nas sytuacja jest bardzo poważna. Policja przegląda monitoring, który może wskazać sprawcę, jeśli zostanie złapane słono, zapłaci za wstrzymanie kursowania metra i akcje strażaków i policjantów. Silny wstrząs w kopalni Mysłowice Wesoła. Na szczęście nikt nie ucierpiał i nie ma uszkodzeń pod ziemią. Wstrząs wystąpił na głębokości 665 metrów. Miał 2 stopień w 4-stopniowej skali, mówi Wojciech Jaros, rzecznik katowickiego holdingu węglowego. To jest wstrząs, który jest odczuwalny, odbierany przez organizmy ludzkie. On jest odczuwalny, bo czuję, że się zatrzęsło. Natomiast jest to intensywność, która nie powoduje uszkodzeń konstrukcyjnych budynków.

Skank Anansie i moja Ugly Boy na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia, a teraz po Ugly Boy będzie The Selfish Giants płyty Everyday Robots. Damon Albarn, to jest nasza płyta tygodnia, oczywiście dla Państwa dwa egzemplarze 71335. The Selfish Giant, Damon Albarn, płyta Everyday Robots. Dzisiaj dla pani Joanny z Gdyni, dla pana Grzegorza z Kuźni Raciborskiej. Ostatnie egzemplarze tej płyty rozdamy jutro w LP Trójce po 10:00, a Damon Albarn pojawi się w Poznaniu 29 czerwca na festiwalu Malta. 17 minut po 10:00 słuchają państwo Trójki. Szybszy cień o krok, wiesza płacz przy drzwiach, oko wtuli w mrok, no kłam, pięknie kłam. Zespół Plastik, nie kołysanka z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A my w dopołudnia teraz przenosimy się do Westeros. No właśnie, czyli gdzie? Możliwe, że zdarzyło się państwu widzieć kogoś w koszulce Jestem z Nocnej Straży albo kogoś, kto w kwietniu mówi, że nadchodzi zima. To są wszystko osoby, które prawdopodobnie zostały wciągnięte w ten wir pod tytułem Gra o Tron. Serial na podstawie pieśni Lodu i Ognia George'a R.R. Martina i coraz więcej osób dzięki popularności i książek i serialu rozumie te nawiązania, o których wspomniałam. Gra o Tron To jest bijący rekord oglądalności serial, znany także w Polsce. Właśnie rozpoczęła się czwarta seria i z tej okazji do Warszawy przyjechali aktorzy występujący w tym serialu. Wśród nich John Bradley West, który gra Sama Tarly, jednego z braci w Nowej Straży, w Nocnej Straży, i na przykładzie jego postaci widać siłę scenariusza Gry o Tron. To jest bowiem postać drugoplanowa, ale jak zaraz Państwo usłyszą, daje naprawdę duże pole do popisu dla aktora. Z aktorem Johnem Bradley Westem rozmawiał Jan Niebudek. Twoja postać miała ciężkie relacje z ojcem. Musi pokonać wiele przeszkód, tych wewnętrznych i zewnętrznych. Jakie wyzwania stoją przed samym i co albo kto pozwala mu się z nimi uporać? So what are the major challenges for your character? The major challenge in terms of overcoming these boundaries with Sam is definitely one of trust. Największym wyzwaniem jest brak zaufania do ludzi. On musi nauczyć się ufać. Jego ojciec, osoba, której powinien ufać bezwarunkowo, był wobec niego bardzo okrutny, bo syn różnił się od jego wyobrażeń. Sposobem na pokonanie tych wewnętrznych blokad okazuje się być poznanie Gilly, która też ma bardzo złego ojca. Właśnie urodziła dziecko, chłopca. Jej ojciec na pewno je zabije. Sam pomaga jej uciec. Mają więc wspólne doświadczenie. Każdy z nich rozumie, przez co przechodziło to drugie. And he also knows because of his relationship with John. Sam, który wcześniej zaprzyjaźnia się z Johnem, wojownikiem z Nocnej Straży, wie, ile w życiu może zmienić jedna osoba. Czyli nie tylko poznaje kobietę, którą może się zaopiekować, ale ma też dobry męski wzorzec w osobie Johna. Exactly. I think when Sam first meets John. No tak, kiedy Sam poznaje Johna, to widzi w nim wszystko, czym sam chciałby być. Wszystko, czego brakuje w jego życiu. John okazuje się być dla niego jak matka, ojciec, brat. Daje mu to, czego nigdy nie znał. Stąd przyjaźń między nimi zawiązuje się tak szybko. John, you're a young actor. Jesteś młodym aktorem, a masz tu całkiem sporo do grania. Czy dla ciebie to trudna rola? Playing Sam is very difficult. To bardzo trudna rola. Myślę, że jedna z trudniejszych do grania postaci w całym serialu. W każdym geście, każdym słowie widać zmaganie z przeszłością. Widać rozmiary jego wewnętrznego zniszczenia. Grając go przez cały czas, muszę nieść ten emocjonalny bagaż. Wszystko, co Sam robi i mówi, jest w pewnym sensie w cieniu jego ojca, nawet jeśli w tej chwili jest nieobecny. On tak bardzo zniszczył jego wnętrze. Samowi ciężko się od niego uwolnić. Grając go, stale muszę o tym pamiętać. Wiesz, co przydarzy się Samowi do końca tej serii? W serii czwartej czeka go wielki przełom. Na jej początku jest w relatywnie szczęśliwym miejscu, w Castle Black. Wraz z rozwojem wydarzeń jednak coraz bardziej zacznie się staczać, popadnie w depresję. Miejmy nadzieję, że pod koniec serii będzie mu lepiej. Słyszałem, że odreagowujesz pracę razem ze znajomymi z Nocnej Straży. When the camera goes off. I think you have to do that. I think you have to completely take yourself out of the mood. No tak, to bardzo dobrze robi po zdjęciach, po tym, co tam gram. Znamy się już 4 lata i świetnie czujemy w swoim towarzystwie. We've known each other now for 4 years. So where do you shoot it? Gdzie kręcicie wasze sceny? With Night's Watch. Most of the scenes are in Belfast. Większość w Belfaście, które jest świetnym miejscem. Nice beer. Świetne piwo. I don't really drink, but it's. Nie piję alkoholu, co nie zmienia faktu, że Belfast daje możliwości fajnego spędzania czasu po zdjęciach, co powtórzę, jest niezwykle istotne. Gdybyś nosił w sobie klimat serialu przez cały czas, chyba byś zwariował. If you kept the emotion and the atmosphere of the show with you all the time, you'd drive yourself crazy. Okay, so let's say that there are some people out there among. Wyobraźmy sobie, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy nigdy nie słyszeli o Grze o Tron. So could you like? Jak zachęciłbyś ich do oglądania? Could you advertise it for them? I think that people who don't watch Game of Thrones. Wiele osób nie chce oglądać naszego serialu, bo nie lubi fantasy, albo uważa, że to nie dla nich. Ja też miałem pewne uprzedzenia w odniesieniu do fantastyki, ale zniknęły po tym, jak zacząłem grać w serialu. Jest tu wszystko. Jest ekscytujący, wymaga. Opowiada o relacjach między ludźmi, o psychologii człowieka. Pozbądźcie się stereotypów, spróbujcie obejrzeć, a gwarantuję, że wam się spodoba. Co się przydarzy bohaterom Gry o Tron tej wersji książkowej, to wie tylko George R. R. Martin, ale wygląda na to, że na szósty tom Pieśni Lodu i Ognia przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo autor bardzo się zaangażował też w tworzenie telewizyjnej wersji tej historii. Martin nie ma litości dla czytelników i to wiemy nie od dziś. A z Johnem Bradleyem Westem, grającym Sama Tarly w serialu Gra o Tron, rozmawiał Jan Niebudek. Lazaretto, taki tytuł nosi ten utwór i taki tytuł będzie nosiła kolejna solowa płyta Jacka White'a, która ma się ukazać 10 czerwca. A ten utwór oczywiście znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 10.30 w Trójce mamy dla Państwa teraz zaproszenie na niedzielny koncert. Wystąpią Frank McComb i Ania Szarmach. Koncert oczywiście o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A skoro jesteśmy przy koncertach, to Bombay Bicycle Club pojawią się w Warszawie w czerwcu na Orange Warsaw Festival. I can feel it now that you've gone. come in so clear. To Bombay Bicycle Club Feel 14 czerwca pojawią się na Stadionie Narodowym, a my cofniemy się teraz trochę w czasie, ale nie do dawno, dawno temu w odległej galaktyce, tylko do 4 maja, bo to święto fanów Gwiezdnych Wojen. W tym roku pewnie szczególnie radośnie obchodzone, bo w zeszłym tygodniu ogłoszono obsadę 7 części sagi. Oprócz Carrie Fisher, Marka Hamilla i Harrisona Forda pojawią się w tym filmie nowym między innymi znany z Co jest grane Davis Oscar Isaac, znany z serialu Dziewczyny i z Co jest grane Davis Adam Driver i legenda ekranu Max von Sydow. Nie wiadomo jeszcze komu jaka rola przypadnie, ale fani już próbują odgadywać, a wnioski wyciągają na przykład na podstawie zdjęcia z czytania scenariusza i kto koło kogo siedział, to się wydaje w tej zgadywance kluczowe. Fani Gwiezdnych Wojen są gotowi na wiele poświęceń i niektórzy za takie pewnie uznają oglądanie trzech pierwszych części sagi, tych, które powstały później i pokazują losy młodego Anakina Skywalkera. Ale na czym polega fenomen Gwiezdnych Wojen? Odpowiedź na to pytanie Gabi Dermetko próbowała znaleźć w Forcie Sokolnickiego w Warszawie, gdzie 4 maja zjechało się paru rycerzy Jedi i wielu fanów sagi z całej Polski. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Tak zaczyna się każdy z 6 filmów z serii Gwiezdnych Wojen. Reżyser George Lucas stworzył klasykę science fiction, która łączy pokolenia. Oprócz pełnometrażowych filmów powstały komiksy, książki, seriale, adaptacje radiowe, gry oraz różnego rodzaju gadżety. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi oraz księżniczka Leia to postacie, które stały się częścią popkultury. Han Solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. Han Solo, grany przez Harrisona Forda, jest jedną z jego najlepiej zapamiętanych ról. Każdy kocha te filmy za coś innego. Dla mnie to przede wszystkim jest film dzieciństwa, bo na tej starej, pierwotnej trylogii się niejako wychowałem. Nie wiem, jak na to się patrzy z perspektywy czasu osoby dorosłej. Ja ciągle mam ogromny sentyment do tego przede wszystkim i uważam, że te pierwsze 3 filmy to są naprawdę kawałki na dobrze zrobionego i jest tym magia, no, którą się odczuwa nawet dzisiaj, jak się to ogląda. Gwiezdne Wojny mają w sobie jakby rozwiązania technologiczne, które kiedyś możemy zastosować na Ziemi. No przyznam, jaram się science fiction i według mnie to jest naprawdę świetny temat, a Gwiezdne Wojny są tego naprawdę pierwszorzędną klasyką. Na potrzeby filmów wymyślono wiele nowych technologii dotyczących głównie animacji poklatkowej i lalkarskiej. George Lucas jest nazywany ojcem efektów specjalnych. Master Yoda, you survive. Niektórzy z fanów Gwiezdnych Wojen działają w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Jednym z nich jest Star Wars Artistic Team, mówi Paweł Łęczycki. Są u nas osoby w różnym wieku, z różnych pokoleń, które wychowywały się na różnych epizodach Gwiezdnych Wojen. No i zajmujemy się przede wszystkim organizacją bezpłatnych spotkań dla dzieci. Chcemy dzieciom przybliżać świat Gwiezdnych Wojen, bo wiemy, że fani zazwyczaj robią fajne rzeczy, ale dla swojego grona. Ciężko im czasem wyjść na zewnątrz, dlatego to, co my robimy, to jest przede wszystkim wciąganie dzieci do tego, że Gwiezdne Wojny to nie tylko zabawa, ale także nauka przez zabawę. Organizujemy dla nich comiesięczne bezpłatne spotkania, jak wspomniałem. Poza tym mamy różne atrakcje, którymi się dzielimy na świecie, między innymi w fundacjach, szpitalach, hospicjach, gdzie dzieci nas potrzebują, żeby na chwilę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości, która ich otacza. I have waited a long time for this moment, my little green friend. O Gwiezdnych Wojnach z ich fanami rozmawiała Gabriela Darmetko, a premiera 7 epizodu w reżyserii J.J. Abramsa jest planowana na rok 2015. To były Gwiezdne Wojny, a teraz będą Wojny Gwiezdne. Sara Brylewska. Głośno krzyczą. tylko bądź. Sara Brylewska z debiutanckiej płyty. 17 minut pozostało do 11. Fajny film. I Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami dziś Rafael Lewandowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Reżyser filmowy. Doskonale pamiętamy pana film fabularny, Kret. Sporo nagród, spore zainteresowanie, ale tym razem przybywa pan do Warszawy na festiwal Planet Plus Doc z pełnometrażowym filmem dokumentalnym. Film, nad którym bardzo długo pracowałem, ponieważ od Kreta chyba minęło już 4 lata, coś takiego. 4 lata, to był 2010 rok. Tak, film Minkowski Saga, dokument pełnometrażowy, który będzie miał swoją premierę publiczną w ramach festiwal Planet Plus Doc w przyszłym tygodniu. A pierwszy pokaz w Kinotece w Warszawie nawet już jutro o 20.30, tak. W niedzielę, w poniedziałek wieczorem we Wrocławiu i kolejny w środę rzeczywiście w przyszłym tygodniu również w Kinotece o 19.00. To przecież nie jest pana pierwsze doświadczenie, to właściwie powrót do filmu dokumentalnego. Tak, bo tak naprawdę zacząłem od filmu dokumentalnego. No oczywiście wcześniej zrobiłem fabularne takie krótkometrażowe filmy, były bardziej takie etiudy szkolne, ponieważ moja pierwsza szkoła filmowa to była La Fémis, francuska szkoła filmowa, i zawsze mówię, że dokument stał się moją drugą szkołą filmową. Ciągle mieszka pan na co dzień we Francji? Nie, jestem tutaj cały czas, mieszkam w Warszawie już chyba. Aha, czyli wrócił pan. Tak, tak, wróciłem właśnie. Miasto urodzenia na przykład taty mojego i syna. Miasto urodzenia, no, większości tej rodziny, o której jest mowa w filmie Minkowski Saga, ponieważ rodzina minkowska była bardzo mocno tutaj przed wojną obecna. I no, o tym jest właśnie film. Ale ponieważ wiele lat spędził pan w Paryżu, trzeba zauważyć, że Minkowski Saga to jest też film, który znowu łączy te wątki polsko-francuskie. Dokładnie, ponieważ głównym narratorem filmu jest słynny dyrygent Marc Minkowski, francuski, którego poznałem już chyba 6 lat temu, 7 lat temu, przy okazji wywiadu, który przeczytałem w gazecie. W tym wywiadzie właśnie Marc opowiada o swoim powrocie do Polski, a raczej o swoim odkryciu tej całej pasjonującej historii rodziny. I ponieważ od dawna chciałem zrobić film o Warszawie, o muzyce, bo też jeszcze przed szkołą filmową skończyłem szkołę muzyczną. Natomiast przez niego może będę w stanie opowiadać troszkę też pewne rzeczy, które są dla mnie ważne. Takie od autorskie również, tak? Tak, tak, tak, tak. Czekamy w takim razie, bo to absolutna polska premiera filmu Minkowski Saga. Nawet światowa. A może światowa. Tak. Tym bardziej jest to ciekawe. Bohaterowie film już widzieli? Tak, oczywiście mieliśmy zamknięte pokazy prapremierowe i Marc Minkowski przyjechał specjalnie do Warszawy. Bohaterowie, rodzina już, oni mieli okazję obejrzeć film i to jest oczywiście dla nich bardzo ważny element. Duże przeżycie. Tak, tak, ogromne przeżycie. Tam występuje Marc oczywiście, ale tak naprawdę jest para takich naprawdę bardzo ciekawych, zaskakujących postaci w tym filmie, więc zapraszam gorąco, bo to jest niezwykła historia. Teraz jak Marc właśnie wraca, żeby współpracować na przykład w Teatrze Wielkim albo z Orkiestrą Symfonia Warszawia, no to wraca do miasta, które jest prawie rodziny, ale tak naprawdę gdzie niestety już nikogo nie ma. Zapraszamy. Dobrze się składa, bo dziś wieczorem uroczysta inauguracja 11. Festiwalu Planet Plus Doc, a pokaz filmu Minkowski Saga jutro o 20.30 w Kinotece, przypomnę, w niedzielę, w poniedziałek wieczorem we Wrocławiu i ponownie w Kinotece w środę o 19.00. I dodam, że będę miał przyjemność porozmawiać z publicznością, ponieważ dla nas, reżyserów, te festiwale, spotkania są szczególnie ważne, żeby właśnie poczuć, odebrać reakcję od widzów. Szczególnie, że jest to pierwsze spotkanie z publicznością. Dziękuję za spotkanie w Trójce. Był z nami autor filmu Minkowski Saga, Rafael Lewandowski. Dziękuję bardzo. A z Rafaelem Lewandowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak panowie wspomnieli, festiwal Planet Plus Doc rozpoczyna się dzisiaj. Od jutra regularne seanse w Warszawie i we Wrocławiu. I na seanse festiwalu Planet Plus Doc mamy dla państwa teraz zaproszenia, ale potrzebna jest krótka instrukcja. Zanim państwo do nas zadzwonią, proszę wejść na stronę planetdocff.pl i tam wybrać sobie jeden z seansów w Warszawie lub we Wrocławiu i dopiero wtedy do nas zadzwonić i na ten konkretny seans zostaną państwo przez nas zapisani. 22 i 7 trójek. krzywe obrazy, przez auta szybę kolory, przez auta szybę ogrody, przez auta szybę. Przez auta szybę, rendezvous w Trójce. Co do zaproszeń na Planet Plus Doc w Warszawie i we Wrocławiu, to przypomnę, że najpierw wchodzą Państwo na stronę internetową festiwalu planetdocff.pl i tam wybierają seans, a potem dzwonią do nas 22 i 7 trójek. Za chwilę pojawi się Paul McCartney. Okolicznościowo okoliczności zostaną wyjaśnione po piosence. Got To, co teraz robi Paul McCartney, płytę New, utwór otwierający tę płytę Save Us. A okoliczności, o których mówiłam, są takie, że dzisiaj, dokładnie dzisiaj, 8 maja, mijają 44 lata od premiery albumu zespołu The Beatles Let It Be. I w związku z tym, z tej ostatniej płyty Beatlesów wybrałam utwór, który oczywiście sygnowany jest nazwiskami Lennon McCartney, ale śpiewa go Paul McCartney i wiemy przecież, co to znaczy. To znaczy, że on go napisał. Let It Be, Get Back. Autopromocja. Maya Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko.